Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Digital frontier.

to dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. I know you don't get a chance to take a break this often. I know your life is speeding and it isn't stopping. Here, take my shirt and just go ahead and wipe up on the sweat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. That song. lives. But life is more, more than a love song. It's more than a fantasy. This life is more than a dream, y'all. It's more than a fantasy. When the thunder sounds and you see the lightning almost touch the ground, you hear a voice sometimes by a child sing, fly together, fly together. Well, life feels so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. The bluebird, fly together, fly together. Let's fly together, baby, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together, fly together. Help me sing the song. Woke up to the morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded. A meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town, in style. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no in the morning, right. With all

sun, won't you come? Wash away the rain, black old sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stood won't you come? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków. Ciągnie mnie do światła i ludzi, pod grubym płaszczem rozsądku. Topię skończone historie, w grę zamieniam tęsknoty. Każdy świt nam przypomina zerwane letnie soboty. Brutale szkielety w betonowym gaju mój schron. Składam się z szarych miraży, które dominują. Gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja? gdzie tego miasta odnajdowali komfort. Na balach tańczyli tango. On ruczał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto, robisz mi dzikość serca i fabularny mocny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularny mocny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja? Tonight, fear the day I wish I'd never may come.